동가자님. Oh, Ah, Dorite na Pangi. Yoka e Foloko Akolela. Nananana, ye mawa kanae. Naweyo, mama ye. Nananana, ye mawa kanae. Naweyo, mama ye. Mabele lisiye ye. Ye mawa kanae. Naweyo. Mabele lisiye ye, ye mawa kana ye. Naweyo, mama ye. Mwana wali nga kona ta ye, ye, ye. Mwana wali nga bakife, ye, ye. Mwana wali nga lole so, oh, oh. Mwana wali nga bakere, ye, ye. Oh, wansine ya mama, bino pembe. Loga ya kini la bel. De beauté, manatane ya biso, de kitoko, ye, yeah, ya mwangana ye, na leliyo.